czytał Stanisław Heropolitański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. I któż by pomyślał, że jest to zespół polski, ale trochę polski, trochę argentyński utwór pod tytułem Argentyna zespołu Bluszcz. I ja już mówię, jechałem z innego miejsca Warszawy i to jednak to przyzwyczajenie jest drugą naturą. No tutaj to przyzwyczajenie do jazdy no jednak wzięło górę, ale jestem, kochani, już jestem. Ja za chwilę to, co mi się lubią najbardziej. Drzewa nie wiem, drzewa raczej nie, ale mi się na pewno, czyli zespół Siekiera i Już blisko. I Noc Cudów, moi mili, Noc Cudów, przecież to jest 7 września, a wiadomo, co jest 7 września. Ja nawet mogę, jeśli chodzi o 7 września, mogę tutaj zaraz wam powiedzieć, jak to jest. Otóż przede wszystkim Księżyc jest w pewnej pozycji, prawie jest koniec Księżyca i znajduje się on w Pannie, a jak Księżyc w Pannie i Słońce w Pannie, no to coś spadnie. No to właśnie spadły nazwy. I teraz była Siekiera, owszem, a Bluszcz i Argentina to będzie teraz, a wcześniej było Bubble Sex. I mam nadzieję, że te wszystkie trzy utwory żeśmy bardzo wyprostowali. Bluszcz i Argentina i rzeczywiście to jest polska kapela, a za chwilę, chociaż brzmi tytuł zagranicznie, a za chwilę będę się odnosił do tego, co napisaliście. Ładnie to robią ludzie z Bluszcza, muszę przyznać. Poza tym, poza ładną muzyką, dobrą taką, elektronika ze swoim ciężarem, ale takim właśnie strawnym również dla mnie, 40-latka, bardzo strawnym wręcz, zdjęcie pochodzące gdzieś tam z przełomu lat 70. i 80., ilustrujące dziecięce twarze na tle starego samochodu, to zawsze dodaje takiej iluzji, że nadal żyjemy w latach 80. i że wszystko jest w zasadzie tak, jak było. Żeby było tak, jak było. No właśnie, cały czas z takim transparentem ja powinienem chodzić. Po prostu. Nawet wiersz mam z tej okazji. Mówią, że za komuny nic nie by... Mówią, że za komuny nic nie było. Ale jednak coś było. No to wiersz był... I teraz z tej okazji i z tych pór i lat również klasik nouveau, czyli mój ulubiony, pozbawiony włosów Sal Solo i teledysk dziejący się gdzieś na zamku francuskim bodajże i walka na drewniane kije japońskie, czyli kendo, bo kendo na fali fascynacji Japonią w latach 80. było dosyć popularne. No właśnie, Sal Solo. Pamiętam ten teledysk, bardzo tajemniczy, bardzo piękny, a państwo tymczasem życzą mi zdrowia. To bardzo dobrze, rzeczywiście zważając na to, w jakiej kondycji się przedstawiłem wcześniej w internecie, to zdrowia można było mi życzyć. Szałas potów był grany w sobotę, przepraszam, w niedzielę szałas potów indiański. No i cóż, jak się 40-letni chłop zabiera za tradycje indiańskie i zabawienie się właśnie w Indian, no to potem takie są skutki, że samopoczucie jest trochę gorsze, ale muszę przyznać, że dzisiaj trochę lepsze. No to to właśnie jest taki paradoks, bo oprócz szałasu potów były inne tradycje indiańskie, które serdecznie polecam zresztą wszystkim ludziom, którzy akurat, no, dajmy na to, nie za bardzo widzą cel, jakoś tak są na tak zwanym zakręcie, to takie hartowanie indiańskie może przynieść naprawdę dużo, dużo, dużo pożytków. No ale dla 40-letniego organizmu to już nie jest takie hop-siup. Po pierwsze. Także bardzo dziękuję za życzenia zdrowia, również zdrowia psychicznego. To ja też z bardzo dużą wdzięcznością życzenia zdrowia psychicznego przyjmuję i to nie żart, bo rzeczywiście zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Ostatnio widziałem wykład amerykańskiego, bardzo, bardzo utytułowanego profesora. Zresztą po jego oczach było widać, że wie, o czym mówi, że depresja już kiedyś była bodajże na początku lat 2000 była na czwartym miejscu nieszczęścia ludzkiego na świecie, w ogóle cierpienia. W tej chwili jest bodajże na drugim, jeśli nie na pierwszym. No i rzeczywiście coś w tym może być, także życzenie zdrowia psychicznego jest jak najbardziej na miejscu. Ale nie wspomniałem o tym, że pan Przemysław bardzo dobrze, w związku w ogóle z kłopotami zdrowotnymi, poleca mi herbatkę z rozumem. Herbatkę z rozumem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No właśnie o to chodzi. Właśnie herbatka z rozumem byłaby wspaniała tutaj po prostu. I pani Kinga, I just want my childhood back. O tak. O tak, też jestem za tym, podpisuję się pod tym transparentem jak najbardziej. No dobrze, sal solo w oczy będzie panie Janku, będzie sal solo w oczy, bo to pierwszy sal solo, no a potem wiadomo co się stało. Zresztą sal solo wczoraj miał urodziny, więc cóż mogłem zrobić, jeśli nie uhonorować tegoż wokalistę, kompozytora, również drugim utworem po przejściu przezeń przemiany duchowej. Utwór San Damiano, uroczy, bo z dziećmi i w ogóle tutaj się wszystko zgadza. Al solo. Solo w oczy, rzeczywiście, tak jak pan Janek mówi tutaj, San Damiano. Właśnie, to chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć, cóż to jest za tytuł. Państwo dalej piszą, no jestem, nie jest to głos z zaświatów, absolutnie. No, że umierający, ale już nie umierający, że jesień zniewala, że sygnał kosmiczny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że tylko doktor Cagliari pomoże. O, dostać się do prawdy w objęcia doktora Cagliari i już, i byłby trud skończony. No, niektórzy tak, prawda, już zrobili. Na miejscu, w paru zawodach zrobiło się troszeczkę więcej wolnego miejsca, ale i tak jest napór młodych artystów strasznie duży. A pan Nikifor mówi, że i dziś jest siódmy, jak ten czas leci. 7 września 2021 rozpoczyna się nowy rok 5782. To chyba mówimy jeszcze o audycji, która była o tej porze kiedyś, o audycji perskiej. To bardzo możliwe. No dla mnie coś się nowego rozpoczęło. I z tego się bardzo cieszę. Mechanik się odezwał, że jednak auto jest. Przez 2 tygodnie się nie odzywał. Dzwoniłem, pisałem i nic. I Lanos nie wiedziałem, gdzie będzie. Czy go nie ma, czy sprzedany na części, czy coś. Odezwał się mechanik. Wszystko jest w porządku, więc dla mnie jakaś nowa era. Nowa stara tak naprawdę, bo znowu będę mógł w cieplutku sobie jeździć, bo już pora skutera to już przeszła. Tymczasem, a propos pory, jest godzina i jest godzina do czarowania, do wiedźmowania. Witching Hour, tak się nazywa zespół i tytuł utworu to She's Alive. I to She's Alive jest takie złowrogie. Ona chyba nie powinna być żywa, ale jednak jest. A jeśli jest żywa, a nie była żywa, to idź, gdzie pieprz rośnie, bo to nie będzie z tego nic dobrego. Witching Hour. Witching Hour to teraz, w sumie za 23 można sobie poczarować albo poczarować siebie nawzajem. To też może być okej. She's Alive, no właśnie, ale to She's Alive, mówię takim martwym głosem, było wykonywane, to nie było, że ha, myślałem, że moja partnerka, czy myślałem, że moja koleżanka nie żyje, a jednak żyje, o jak dobrze, to było trochę She's Alive, takie nieoznaczone, takie troszeczkę jednak wahające się, ale też nie było w tym głosie jakichś tutaj ochoty do ucieczki, więc podwójnie jest to niepokojące. Podwójnie niepokojące, że ona żyje i że on też jakoś nie zabiera nóg zapas. Bardzo skomplikowany układ. A i żeby układ był jeszcze bardziej skomplikowany, to co? To może najnowsi w końcu trochę przeleżeli tutaj u mnie w kieszeni muzycznej, ale można już dawać ich do eteru. Swoją drogą, eter bardzo popularny na Podkarpaciu jeszcze przed wojną, ale to zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście dawać do tego podkarpackiego eteru Clan of Zymox i utwór pod tytułem Stranger. No bardzo w stylu lat 80. Clan of Cymox. No i rzeczywiście, tak jak państwo piszą tutaj w komentarzach, szczególnie przede wszystkim pan Janek, że klan tyle lat i daje radę. Absolutnie tak. To trzeba przyznać. Pan Robert usłyszał, że coś na Podkarpaciu się zbiera. Mówię o eterze, o tradycji picia eteru jeszcze przez przedwojenne grupy, przedwojenną ludność, szczególnie w Bieszczadach. Tych wiosek już nie ma, zostały ślad po nich, został specjalnie świadomie zatarty, ale ludzie byli i owszem. Najdłuższe intro klanów i on co 5 razy podchodzi do mikrofonu. Owszem, panie Adamie, owszem. Jakie cudne elektroniczne, pisze pan Michał. I rzeczywiście będzie jeszcze cudne elektroniczne, bo oto muszę przyznać, że ktoś pukał i zostało mu otworzone. Byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Dzisiaj poczułem się tak sam, tak samotny popołudniem. I nagle stał się cud. I nagle miałem do kogo po prostu coś powiedzieć, miałem do kogo dotknąć, nawet do kogo się przytulić. I to są najpiękniejsze chwile w życiu. I w związku z tym chciałbym z tej okazji zaprezentować numer z lat 90. jeszcze. You're Not Alone. Chyba każdy go rozpozna. Olive, You're Not Alone. A potem jeszcze będzie coś na sen. Take my thoughts with. You will surely see a face that you recognize. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with me. It is the distance that makes life a little hard. 2 months that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Take me back where you belong and see how our lovers grow. You're not alone. I'll wait till the end of time. powoli nam się wkrada nawet jeszcze jeden klasyk z lat 90., ale odpuśćmy, odpuśćmy, odpuśćmy. You're not alone. No, piękne te pasusy elektroniczne, to wykorzystanie tychże instrumentów. A cóż ja mogę powiedzieć? Właśnie, samotność potrafi być naprawdę dokuczliwa. I to nie bycie samemu, dołączenie do jakiejkolwiek grupy, to jest clue. Nawet jeśli czujemy się, że nie damy rady, czujemy się, nawet lęk czasem niektórzy czują przed wyjściem do grup, przed wyjściem z domu, to coś zrobić, ten pierwszy kroczek, przełamać się i po prostu pobyć wśród ludzi, to bardzo dużo daje. A teraz już na sen. Mark Snow to ten człowiek, który wymyślił melodię do Archiwum X. Och, tego chyba ustami dobrze nie odtworzę. Niemniej z filmu The New Mutants, to film, film jest dosyć złowrogi, ale sama melodia Time to Sleep jest całkiem przyjemna. To byłem ja, Michał Migała, pani Elżbieta Różycka realizowała audycję i razem z Gosią Łukowską. Dzisiaj w sposób spektakularny dosyć, żeśmy ją stworzyli. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.